أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لافدت فلندريمت ينبتن بر الله جل جلاله Allahun e falenderojmë për ti falje dhe udhëzim kërkojmë ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të plota mbi pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave tona ku jemi ndal me disa prej emrave dhe cilësive të Zotit subhanahu wa taala. Kemi përmendur çdo ligjërat gati rëndësinë e mësimit të kësaj temeje se thelbi i fesë së Zotit te bareke ve teala është njohja e Allahut xhelle xhelalu. Andaj kush e njeh Zotin e vet i ka njohur të gjitha gjërat dhe ai i cili nuk e njeh Zotin e vet nuk ka njohur asgjë. Andaj sa më shumë që besimtari e njeh Allahun te bareke ve teala, aq më shumë edhe i rregullohet jeta e tij. Emrat e Zotit të nderuar vëllezër janë shumë. Disa prej djetarëve kanë transmituar hadithin nga pejgamberi alayhi salatu wassalam se ato janë 99 apo ato janë edhe më shumë te Zoti, për Zotin tonë te bareke ve teala. Andaj ne kemi marr dikon 71 emra parafërsisht, na ka ngelë edhe një varg i emrave te Zotit te bareke ve teala që ta plotësojmë këtë varg me lejen e Allahut subhanahu ve teala. Sot kemi një emër të madh te Zotit te bareke ve teala, i cili ka ardhë gjithashtu në surën ku thamë se ka ardhë i vetëmi emër për emrin e fundit dhe është emri Ahad. Pra emri Allahu El Ahad ka ardhë vetëm një surë. Në të njëjtën surë ka ardhë gjithashtu një emër tjetër dhe vetëm këtë surë dhe vetëm një herë në Kur'an, dhe ajo është emri Allahu Xhelle Xhelaluhu As-Samedu. As-Samedu me Sad. Gjua jonë s'ka Sad, po ka vetëm së të letë, ndërsa në Kur'an e kemi një shkronjë e cila është Sad. Kush ka lexuar dhe kush ka mësuar Kur'an e njeh këtë shkronjë. Andaj do të flasim sot me lein Allahu te bareke ve teala për këtë emër. Ky emër të nderuar Lezër, shumë legjitarëve kanë veçuar edhe shkrimet të veçanta, libra të veçanta për këtë emër. Për shkak se surja Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Domthon është prej sureve të cilat me transmetime mutawatir, domthon si Kurani që ka njëfët te na, hadithet mbi vlerën e surës Al-Ikhlas janë njëjtë. Pra si ka ardhur vet kul huwallahu, domthon mënyrë përpikt gjerm për gjerm, njëjtë ka ardhur edhe vlera e kësaj sure në hadithe gjerm për gjerm. Për këtë arsye dietarët kanë veçuar këtë sure me shpjegim. Nga se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë sure 1/3 në Kur'anit. Siç ka ardhur hadithin e Sahih Muslim se pejgamberi jon alayhi salatu sallam ka thënë hadith, Allahu e ka ndarë Kur'anin në 3 pjesë. Një pjesë prej trive e ka bërë vetë kul huwallahu ahad. Është kjo sure e madhe. Tani në këtë sure vëllazër s'ka as xhenet, as xhenem, as njerëz, as kurrë. Veç për Allahun xhellahu ala. Në këtë sure çka është përmend? Është përmend një pjesë e emrave të Zotit xhellahu xhelalu dhe pak prej cilësive të Zotit e bareke ve teala të veçanta. Sa emra janë përmenë në këtë sure? 3 emra. Allah, Ahad, Samed. Për Allahun kemi folë, emrin Allah. Për Ahad folëm në gjeratën e kaluar. Sot e kemi për emrin Allahu të bareke ve teala, As-Samed. As-Samed. Në gjeratën zakonisht e kemi nda në 3 pjesë. Pjesa e gjuhës, pjesa e domethënies shëriatike për emrin Allahu të bareke ve teala, dhe disa prej dobive praktike dhe porosie edukative të cilat ne i nxjerrim nga ky emër i Zotit te bareke ve teala. Fillimisht vëllazër, ky emër kërkon prej neve një koncentrim pak më të shtuar, nga se është një emër i cili flet pak më detal për Zotin. Flet pak më detal për Zotin. Andaj çka do që të flasim na tani prej transmetimeve, nuk duhet njeriu me kriju sure. Zot me kriju fotografi. Pra Allahu u gjelalu nuk i gjason askujna. Ky emër është prej emrave të cilat kanë thënë dietarë e përshkruan çënjen e Zotit. E ky emër, As-Samed, e përshkruan çënjen e Zotit edhe veprën e ti, por e përshun edhe më shumë qenjen. Qa më në qenjen? Pra, ajo qka Allahu është vetë. Pra, vetja e Zotit, si është, në këtë emër e kemi. Andaj edhe për këtë arsye, surja, kul hu Allahu ehad, është një e trejta Kur'anit. Pse? Sepse këtë Kur'anit fletë për Zotin Gjellë Gjellë. Andaj në surën e Ikhlas e ki rezumene, Kur'anit Allahu te bareke, vë tjala. Andaj, do të përmenim e disa prej transmitime nga ulemat, por emën Allahu gjë e Samet, mirë po paraprakisht tërheqi vërejtjen, mos krijo sure, pra mos ilustro, mos krijo mozaika, mos krijo syretin në tru, nga se Allahu gjëla nuk i gjëson kërkujna. Allahu gjëla është i vetëm, dhe nuk ka dikush si Allahu te bareke vë tjala. Dikush me dhamë, po mua gjë mune me marrë dhe sure, dhjen sure, por se e largon me atë se Allahu nuk i gjëson kërkujt. Allahu Gjellë është i vetëm, si që e murëm në emrën e kaluar, ehad, s'ka si aj. Por du të më konë dy për me përgjësu, e kur s'ka, atër është veç aj, subhanehu, vëtjara. A ne të ndalimi pak gjusisht, pasaj të kalojnë në kontekstin shëriatik të këti emrit Allahu të barek i vëtjara. Në gjuhën arabe, samet në nënkuptohet e para, kur dikush e lip dikan, samet e hu, kasat e hu, Samet arab të përdorin kur dikush drejtohet e dikush. Po shemë, filani e lip Alanin. Ky ka bo, dhe mon, e ka kërkuar këtë. Ky është Samet, që ki kërkuari. A i shka lipët, është Samet. Këta mojme, na duhet të emri Allahu të bareke, u e tjala. Samet arab të përdorin për zotnijën i cilin i vendimi i gjdo qështjeje nuk prejet pa ta. Kjo është Samet të arab. Pra arab kur kanë bë organizime, kur kanë bë plane, kur kanë edhe në fund apo në shtëpi, ai i cili e ka pre vendimin, po apo jo, i kanë thonë hu samet. Ç'kjo samet? Kjo sa i përket njerëzve, te Allahu xhelala ka diçka tjetër, po duhet ta kuptojmë gjithsesi, sepse Allahu xhelala ka fol njerëzve me gjuhën arabe. Kjo është ajo që e kam mënduar dietarët në këtë kontekst. Dhe gjithashtu prej emrave, prej domethënieve të gjuhës arabe për samet është kur dikush ja dorëzon dikujt çështjen. Kjo është e lidhur me këtë paraprakën. Pra kur dikush i thot dikujt, "Sos ma ti punën?" e ka thujt Samet. Pra kur dikush i thot dikujt, "Punën time ti kryje, ta dorëzoj tyje, ta autorizoj tyje," atëherë çat ta autorizuarin e ke bë Samet. Dhe gjithashtu në gjuhën e arabëve përdoret Samet për dikan i cili është i pa vrima, pa kanale, pa boshllëke. Për shembull, njeriu ka stomak, ka kanale damar, ku mushet me gjak, mushet me ajër. E kështu me radhë, çto gjëra quhen vrima, boshllëqe, gjoks, e kështu me radhë. Arab kur i thonë dikujt samet, domethënë s'ka nda vrima. Nuk ka nda vrima. Dhe gjithashtu e përdorin samet për vende të larta. Çdo vend i lartë, kodër e madhe, mal i lartë, arabët i thonë samet. Të janë sa i përket gjuhës arabe. Tani vëzër, Kur'ani Allahu Gjellu Ala, ka zbitë arabisht. Po për Allahun vlenë me larta si të akon ati. Ja, qëka e kanë qytë arabët. Për Allahu ju ka folë me gjuhën arabëve, gësa ta ka posë gjuhën më të përstatës me folë për Allahun të bare kjo vëtë jala. Andë kjo vëzër, prape të kësojme, kemi të kësu shpesh, se Allahu Gjellora me urtësinë e tij ka zgjedhë gjuhën arabe dhe nuk bëhen gjuhët tjera gjuhët të shpalljes, pavarësisht sa njerëzit mundohen, domethënë qoftë ajo anglisht, gjermanisht, gjuhën turke, mos flasim gjuhën tonë, gjuhën shqipe, e cila krahas këtyre gjuhëve këtyre është e varfër e lehtë më krahasi gjuhës arabe. Allahu e ka zgjedhë gjuhën arabe mi fol njerëzve dhe njerëzit duhet me apo pa dëshirë mi udhëzu kësaj gjuhë, nga se ibadeti, shahadeti, namazi, Kurani i tëri është në gjuhën arabe. Tani, nga gjuhë arabe, çka marrim na? Ndihmohemi me gjuhën arabe për me kuptu e emrin Allahu te bareke ve teala. Këto do me thani nga duhet tani të fjallë Allahu te bareke ve teala. Se i përket në Kur'an dhe zërë përmendëm, ka arë vesh një herë, vesh një sure. Kul hu Allahu ehad, Allahu as-samet. As kun tjetër në Kur'an nuk ardhë. As kun në Kur'an nuk ardhë sikur emri ehad. Sigur emri ehad. Andaj edhe disa dijetare kanë aludu në emrin më të madh Zotit Samet. Pse? Sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë surja Al-Ikhlas është një tretë e Kur'anit. Në këtë sure janë përmend emrat më të mëdhtë të Allahu xhallahu ala. Andaj një dhe shumica ulemave thonë se emri i Allahut më i madh, cili është Allah. Allahu. Andaj e kinë këtë sure Kul huwallahu. Thuaj është Allahu. Apo tani në këtë sure çka është përmend? Ahad. Një. Dhe është përmend Es-Samad. Andaj disa dietar kanë konkluduar se ky emër mund të jetë nga emrat më të mëdhtë të Zotit te bareke ve teala. Që do ta shohim edhe nga kuptimi. Dallai ka ardhur vetëm në këtë sure. Sa i përket kuptimit për Zotin. Dhe këtu thash prapë e tërheqim vëmendjen që duhet kemi parasysh mos krijojmë sure për Allahun te bareke ve teala, ajo që nuk i përket madhrisë e tira. Këtë çka kemi përmendur edhe për mendimeve tani, mos përmendni zinxhira, mos përmendni domthon vargje të emrave, kret këto çka do të përmendni janë komentime të ose të sahabeve, ose të tabiinve, ose të tabi tabiinve i ka përmbledh me një vend hoxha i madh i njohur Ibn Xherir at-Tabari. Ibn Xherir at-Tabari kush dëshiron mundet me shiku atje, edhe pse ju nuk mund të shikoni, po i shikoni xhallarët dhe dietarët. Por se si referencë që ta dim se ku janë këto gjëra. Çka është fillimisht për emrin Allahu xhallahu ala As-Samad? Thot Ibn Xheriri rahimahullah, janë polemizuar, do kanë polemizuar dietarët për emrin Allahu xhallahu ala As-Samad. Kan thënë disa. As-Samad është ai cili s'ka boshllëke në vetveten e vet, s'ka vrimë, s'ka hapësira dhe është ai cili nuk han dhe nuk pin. Dhe këta e ka përmend nga Mujahidi, i cili ka thënë As-Samadu al-musmatu alladhi la jawfa lahu. Samad është ai cili s'ka, pra nuk ka vrimë, s'ka boshllëqe. Ti ki stomak, ti ki gjoks, ti marr ajer, ti ki vriman hun, vriman vesh, i tëri je me vrima, ki nije, dhe kitë këto plëtsohën me njëra tjetër. Nëse smer ajer, ti ki vështirësi, nëse smer buk, ti ki vështirësi, pra ti mbush vrimat. Thot Ibn Xheriri, kanë komentue ulemat, e partë muslimanve, emrin Allahut As-Samad, a i cili nuk mungshët, në kuptimin s'ka nevoja. Nuk ka nevojë, asnjë nevojë nuk e ka. Subhanahu wa ta'ala. Kjo ka ardhur nga Mujahidi. Gjithashtu ka thënë Hasan al-Basriu rahimahullah, As-Samad alladhi la jawfa lahu. I cili s'ka gjoks. S'ka gjoks. Subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka thënë Sha'biu rahimahullah, As-Samad alladhi la yat'amu at'am. Samad është ai cili si duhet ushqimi. Ushqimi në gjunarabë vetëm nuk kuptohet vetëm ajo çka e han njeriu. O taam është gjithçka çka mbahesh me ta. Taam është gjithçka çka mbahesh me ta. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka thujt ujin e Zemzemit taam. Ujin e Zemzemit e ka thujt taam. Pse taam? Uji kanë thënë dietarët nga se e ka efektin e mbajtjes. Andaj të man si buka. Andaj fjala taam në gjuhën arabe është për diçka e cila ti të mban. Andaj arab taam i kanë thënë mishit, sepse është sendi më shumë diçit më. Apo, Allahu xhelal kur e përmend se Allahu e ka leju mishin e krishterëve të judive, çka thot? Wa ta'amul ladhina utul kitaba hilul lakum. Dhe taami, taam mishi, mishi i tharëve të librit është halal për juve. Çka këtë taami? Buka dihet që nuk ka buka, sepse bukën e ki halal edhe prej paganit. Apo, çka është për qëllim? Mishi. Mishi. Andaj të arabët taam është ajo e cila të mban vetën me ta. Ka thënë Es-Sha'biu, prej detarëve të mëdhej, As-Samad është ajo e cili s'ka smbushët, s'ka nevoja, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, thot Ibn Xheriri, prej emrave, prej kuptimeve të emrit Allahu xhallahu ala As-Samad, është, se disa djetarë kanë thënë, dhe kitë këto që ka të të përmenjë në vezër, në fund, Shejhul Islam Tejmije, Ibn Qayyim el-Jauzije, Imam Qurtubiu, Imam Behaqiu edhe Ibn Kethiri thonë krejt përfshin të emrin Samet. Po këtë qëto djetarë që kanë thonë e kanë këshyrë një anë, këto këtë i përfshin emrin Allahu xhallahu ala As-Samad. Disa të tjerë kanë thonë Samet është ai cili prej ti s'del diçka, nuk coptohet, la e khruju min hushej. Na përshimë vëzër mujna mu coptu dhe na konë coptu, je konë farë i zhvillu, kocë, mish, gjak, edhe e bo qëki. Prap, fillon edhe, apo, andaj, a mundet ti me të da gishti? Mundet. A është e mundshme? Është e mundshme. A mundet me da kryja? A mundet me da dhami? Gjithë shka. O ti e i coptushëm deri në grimësën më të vogël. Kandanti sa për i djetare, as-samed, është a i cili coptohet. Hasha vë kella. Madhria Allahu Gjellola është qenja e Zotit nuk coptohet. Nuk coptohet. Subhanehu vë tjale. Dhe këta e ka përmen e krime për i djetare të mdhej të muslimarëve. Thot Ibn Gjeriri pastaj. E disat të tjerë kanë thanë, as-samed huë ledhi, lem jelit vë lem julet. Kanë thanë ajeti që ka vjen ma poshtë, është për qëllim samet. Pra Allahu gjatë thot, kullu Allahu ehad, Allahu samet. Qka samet kanë thot, ajeti ma poshtë është samet. E ledhi, lem jelit, u lem julet. A i cili s'lind dikan, asë është i lindur. Se ka lind dikush. Thot Ibn Gjeriri, rahimahullah, kanë thot disa pridjetare, se është a i cili nuk lind dikan, dhe s'ka lind për dikujna. Dhe Arab të përdorin, walede, me dalë diqka për diqkaje. Zdo më thonë gjithmonë më konë, do më në vesh njeri. Po gjithçka që ka delë për diçkaje. Gjithçka që ka delë prej diçkaje. Gjithashtu, ka ardhë koment tjetër për emrin Allahu, andaj thash vëzër, duhet mu përqëndru pak më shumë, me një vëmendje pak më theksuar, nga se kje emër, nuk është, do më nuk është si emrat pak më të letë të Zotit Gjellë Gjellalu. Si Ghafur, Rahim, Rahman, jo. Andaj është për emrave të mëdhët Allahu te bareke, wa teala. As-samet, kanë dhëndi sabri djetarëve, thot Ibn Gjeriri, huë sejjidu ledhi qadin tëhe su deduhu. Dhe kjo fjalë, dhe kjo mendim, është teksuar nga Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anë. Fa ka dhënë? Ka dhënë, është a i cili. Autoriteti dhe madhështia e ti e kamri fundin. Allahu Gjellewala, për të i Zotit s'ka. Nuk mundet mu paramendu madhështi për të i Zotit Gjellë Gjellalu. Të gjithë fa madhështit janë nënta. Të gjithë fa madhështit janë në Allahum Gjelle Gjelalu. A dhe ka dhanë, disa për djetarëve ka dhanë, e samet është ai cili është maja e fuqis dhe autoritetit dhe lartësis. Ska për mi Zotin të bare kjo e tjale. A është lartësia më me lartë që egziston në këtë egzistencë. Kjo është ajtë se ne ka përmen djetarët në këtë kontekst dhe ka ardhe një mendim tjetër të se ne ka përmen djetarët, e ka përmen edhe Qatadeja nga djetartë e tefsirit, ka thanë, as-samedu huë l-baki ba'de khalqihi, wa huë d-daim. Ka dhe me disa shprejhe, ka thanë, as-samed është ai cili s'ka fund. Ketë krejesat morin fund, a i s'mar fund, subhanahu wa ta'ala. Kjo është për emrët Allahu Gjelluara, as-samed, dërsa i njashëm me emrin as-samed në kuptimin e s'mar fund, do të na vjen ma vonë, një emër i Zotit Gjellë Gjellalu El Akhir, i fundit në kuptimin s'ka fundaj. Në këtë El Akhir është kur kretë rënitën edhe kretë e morë një cilësi si kur përshemë vdekja apo hinë gjenem, në gjenet morën pozicione, atëherë kush mbet mbet veç Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj e samet është një nga kuptimet e emërit Allahu Gjellalu El Akhir, e cili është i fundit, në kuptimin s'merë fund. Në kuptimin, nuk merë fund, sikur që është emri Allahut i pari, i pa fillim. Pra, kur themi për Allahun i pari, zëmëllon saj është lind, jo, hasha. Andaj dhe flasim për Allahun Gjellë Gjellalu të emri Allahut El Ewel, i cili gjithashtu është prej emrave që duhet me pas parasysh në kuptimit e duara për Allahun të bare kjo tala. Kjo dhe zërë është që ka arë për emrin Allahu te bareke ve teala as-samed. Cila është domthon e parafort an këta? Kanë ndonjë dietar këtë të kuptimi janë për Allahun xhelalu. Ai i cili s'ha, ai i cili s'ka nevojë, ai i cili s'ka boshllëk në qenjen e vet, ai i cili s'lind, s'del piti diçka, pra qenia e Zotit nuk dohet. Ti për shembull, njëri me njëri e nxjerr gjakun, ja jep tjetrit, se i duhet. Prej ti e ndzir ujin në vend tjetër, aj uj, me këtë uj, bahot një njëri tjetër. Allahu as-samed slind, zdel piti, qenja ati nuk coptohet. Andaj shka thotë Allahu Gjelluala për ata që ka ndonë se qenja Zotit coptohet. Keburat, kelimeten, të khrugju min e fuahin. Shumë, shumë e ranë është ajo fjallë që ka kanë thanë, se Zotit qëptohet, ka djallë. Do me pëlcit qila, do me pëlcit toka, se kanë thanë për Zotin, qëptohet. Qëptohet. Apo? Andaj, e Samet është ai cili, gjithashtu, thamë, ke kuptim, dhe kuptimi Abdullah ibn Abbas që ka thanë, se është madhria e ti skaj. Ska për te madhrisë Allahu te bareke ve teala. Dhe kam përmend dietarët e shumë prej, domthon, shpjegime më detajshme në këtë kuptim, por këto janë vetëm rezumeja asaj që e kam përmend dietarët në këtë kontekst. Do ta përmend edhe fjalën e Ibn Qayyim el-Jauziyja në Emrin Allahu xhelalu ala. As-Samad, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, huwa al-ilahu as-sayyidu as-samadu alladhi hamadat ilayhi al-khalqu bil-id'ani. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, ai është Allahu el-ilah as-sayyid, zotni, zotëria, arab sayyid i thonë, domthon kur është i pari. As-Samad. Ai është As-Samad që krejt krijesat ja ulin kokën. Krejt krijesat ja ulin kokën. Dallimi mes insanit të përulur dhe insanit pa përulur, cili është vëzër dakik i vdekjes. Kaç. S'ka insani më shumë. Don ai që ja çon krijën Allahu shumë me rebelizëm, e si besëjde, a di kur e ka funin? Kur dese. Ata e ul krijën. Ata ti me dekmin qafir shka mundesh me bë? Shka dush. A mund me thonë qaviri tash ka dalë se unë mos më shtinin vërë. Ku me të shti? Andaj, thati Ibn Qayyim el-Jauziyja, ajo Samet që kitë krejesa ja ulë kryen. Êshtë Samet. Êshtë maj lartë. Së mund e dikush, mi dalë karqim adhri së Allahu Gjelluala, el kamilu l-ausafi kemaluhu, ma fihi min kulli l-vujuhi min nukësani. Thati Ibn Qayyim el-Jauziyja, e Samet që ka të më thonë, a i cili, të gjithë tha cilësit që ka i ka, i ka të plota. Shka të të shkojë ndërmend e që ekziston në ekzistencë dhe një në kësallëk, aj se ka. Pra, këtë në kësallën që mujna nami perceptu, edhe ato që së një perceptojnë apo dikun ekzistojnë, në kësallën, e metë, Zotit si ka. Pra, sa me, qka të më në ndëzër, gjdo cilësi e Zotit, qka e ka, sikur që thamë të emri Allahut, ehad, aj është Rahman, ehad, Rahim, ehad, Gafur, ehad, pra në gjdo cilësi e një, sështë si aj kërkush. E tani e njëta, e Samet në gjdo cilësihin. Ajo Rahman, ha, i plot në mëshirë. Apo, ajo është i fuqishëm, që është në vjene e emri Allah, i fuqishëm, el Qadir. Qëfar i fuqishmi? Deri ku nalët fuqia e ti? E Samet. Pra, el Qadir e Samet. Të mund, ajo është i fort, që së mundet me të shku menja sa larkë shkon forca e tina. Së mundet me të shku menja sa larkë shkon forca e tina. Në shikove zërë Allah, u gjësina ka sfidu neve me qilën. Askur se një gjenë funin. Sa të dush më së titë me satelita, e me raketa, së më nëshme a gjenë funin. Së një gjenë as ujeve funin, e kështë më ratë. Andaj, thot i bënkaj i me gjëzije, e Samet është a i cili, zdo cilësi e ka të përsosur, zdo atribut e ka të përsosur, i madhë është zdo të jonë të bareke, u e tjale. Kjo dhe zërë shakarë në kuptimin e emrit Allahu Gjellë Gjellalu hu, e Samet. Qka përfitojmë ne i piksa, dhe zërë? Qfar porosi praktike duhet kemi ne nga kimsimi, nga ky emri Allahut te bareke ve teala. E para dhe zër, është që ta dim se në përmjet emrit Allahu Gjellë e Samet ne e kuptojmë edhe si pse është dikush Zot e dikush nuk o. Mo e me në këta. Për shemë, djetarë kanë thanë e Samet është ai cili s'ka stomak, s'ka gjoks, s'ka vrima, s'ha buk, s'ka pije dhe s'ka nevoja. Edhe të tjerat kuptime. Tani, për këto ka ajetet veçanta. Nga kjo mësimi par, muslimani dhe zërë me qka dalohet prej të tjerëve? Pse ne themi Allahu është hak dhe të tjerët janë batil, qka adhurohen? Nëse dhe dikush, a vetë pse po thu ti, apo si i bije kjo punë? Qfar i themi? Në përmjet emrit të Allahut e Samet, ne e dim edhe kriterin pse dikush o Zot? Pse dikush o Zot e dikush so? Allahu na ka mësu në përmjet emrit Allahu Gjela e Samet. Tani, Allahu Gjellora kërë ka përmenë qështjen e Isaut në Koran. Apo? Në surën El Maide, kush do me përcjell me Mushaf, ajeti 75. Kërë ka përmenë Allahu Gjellora qështjen e Isaut dhe Mërjemës, alejhimas salatu vë selam. Se këta dy s'janë zota. S'janë zota. O shumë interesantë si e ka përmenë. Dhe zërë, Kurani Zoti Gjellë Gjellalu, është sofra më e begatshme që Allahu Gjellola ka mujtë mja dhe njëriut. Allah, na mujna me hangë buk, me pi, me martu, me mushetit, këtë janë begati, Po janë begati në të cilat na shoqëron edhe hajvanin to. E hajvani smuret dhe na shoqëron neve në lezimin e Kur'anit, në meditimin për Zotin, në mësimin dhe përsjatjen e fjalëve të Zotit gjithë. Smuret dhe na shoqëron këta. Këta e kalon veç insanit. E shikoj insani, krejt i ban me shumicë, këta e ban me pakicë. A këtu e ka veçorinë më të madhe. Këtu e ka veçorinë më të madhe. Shikoni edhe në këtë sure sa thjesht, dhe Allah ka një kriter. Japë se s'janë zota. E nëse Isau edhe Mërjemja s'janë zota, me gjithë numërin e dendur të atër në qka besojnë kështu, qka dhu për gjërat tjera, si sistemi, si ligjët e fabrikuara, sa mundë nuk kanë atë zotë? Nëse Isau e Mërjemja, që janë një loj mrekullije zotin tokë, e që piksaj mrekullije të madhe, është me ndu se është zotë. Allah me një ajetë, veç me një aludim, ka thonë, s'janë zota, menon është këtë punë veç. Që ka thonë? Ka thonë djetarë, kjo ajet është emri Allahut e Samet. Që ka thotë Allahut Gjellë Gjellalu? Shiko dhe zërë. Në surën e Maide, surja 5, ajeti 75, thotë Allahut Gjellu Ala, Mel Mesihu, ibn Marjeme, illa Rasulun. Mesihu, Mesihu, djali Marjemës, Isa a.s. Nuk është kur gjë tjetër posë, Rasulun i dërguar. Kad khalet min qablihi ar-rusulu. Para ti plot të dërguar ka pas. Si ai? Çka thot Allahu xhelalu ala? Wa ummuhu siddiqatun. E nana e tij është siddika, besnike. Çka Allahu xhelalu ala tash? Nispi te Isa. Se problemi Isa është. Pastaj Maryma ka hy, ka ndërhyte ata. A dosh me bëll ata diçka? Apo nësa të Isau ka qenë probleme. Si e ka shëru dhe zërë Allahu Gjellua këtë problem? Vesh me një fjali. Vesh me një dhe. Shikoj e të shpia ka dale. Si Allahu e ka rënu 5 miliard njerëz bashkohor e sa miliard e miliona me herët që kanë besu këta. Kanë besu që shtu se kjo e Zot. Apo është i lindur i Zotit. Allahu vesh me një fjali. Para të që ka men. Që ka than? Kena je kulani e taam. Këto të dy kanë hangër buk. Që ka që? Pse si janë zotë o zotë? Se kanë hangër buk. Shekhu lisamën të imije dhe i bën kajim e gjëzije, kur e shpjegon këta, kanë hangër buk, që ka thotë? Thotë këta, në këtu ka forma ndryshme të argumentimit se si janë zotë. Pse si janë zotë? E para. Se nuk është samet. Sri vetë. Sri vetë. Kamët i duhet qarkullim gjaku, për në rrishat o mpinjën. Atë ka ndohë tije me tupin kamët? Edhe me thonë, tash prit pak dhe sa të qarkulloj gjakët dhe sa të qosh, apo? Eze dorën dikun, kodë gjatë, edhe në pinjet. Ndodhë ti një virus i vogël, kejta trupin e madhë, e shë që së punon. Tut një qenë, slerahat pasor, apo? Me dalë dhe një gërësirë ma e madhe, edhe ma shumë. Varsish prej tabiatit një riu. Apo? Qësa i dovë tije? Me një reagim, një gjallesës tjetër, ti ndryshon në qenjën ta në shumë. Ka mundësi dikush me një fjalë, ranohet shumë. Tani shka dhëtë Allahu Gjellu Ala. Ata dy kanë hangër bukë, edhe Isau edhe Mërjemja. Thotë që i khulisamë të imje. Ata nuk janë zota se si janë samet edhe tjetra. Sepse ata nuk janë zota sepse aj që ka ha bukë, du të mi bajt pasojat e bukës. Se e që janë pasojat e bukës, lëzë? Ti kur ha bukë, mas disa orëve, që ka banë? Du të me nxjerë, ata. E që që nxjerë? Aj që ka du të me nxjerë, ka kanale. E nuk o samet. A e kupton sa shkurt të parë të muslimanëve kanë thënë samet, s'ka stomakaj. Shikoj vëllazër, tani a mund të para mendosh sa është e madhe me thënë Allahu ka djalë. Se ti ke thënë Zoti ka kanale. A e kupton? Për insanin është normal. Ka kanale, ka organe gjinitale, është normale. Por për Zotin e Allahu gjeron emrin Samet e pruni për me kallëzuar vështinë e tij. Po edhe për me pas kriter dhe njerëzit, qish me ditu në që kjo është, a është zota jo. E tash nëse këta e kupton, a mundën me kuptu njerëzit, a e kanë të vështirë me kuptu që lopa së në zota jo? Që ligji nuk o zota jo? Që shefi nuk o zota jo? Leta, pse? Po i thu, ty jo bura, a dyse ti do orë pikapëllon, në banjo pikallon. Së mujnë me të zonë zotone. Po ti e ke pokur kap është kaps. Dysë një dunja që në pesh. E qishti, këta shku qëtëso është me të po zota. O s'ka mundësi? A në dhe zë sa është zullumqarë njëri ju. I rrigadit u dikujna, shka i shkon në banjo. E Allah tha, shkurt, kane kulani ta am, menden dhe ju. Ata shë kanë men. Ata kanë hangë buk. Tash, thot që e khusam dhe mje, gjithë shka që ka lidhët me buk dhe nevojat e krisës, përfshinë që tu. Për që ata nuk janë zota. Kjo është kriteri, vëzër. Mësimi i parë, se në përmjet emrit Allahut e Samet, ne e kuptojmë, që shodh dikush zot? A e kuptojnë se pse veç Allahu e zot? Se s'ka nevoja. Nuk ka nevoja. Kjo është mësimi i parë që duhet ta kuptojmë, vëzër. Pra, kriteri, se si da dim se dikush e meriton hynien. E meriton hynien. Të shenurit, i adhruar. A dhe është veç Allahu Gjellë Gjellalu. Veç Allahu Subhanahu wa Teala. Dhe për këta vëzër ka dhe shumë ajetit të Kur'anit, për shemë në surën El En'am, Allahu Gjellalu në ajetin 14, pra surja 6, ajetin 14, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu hu, kul e gajrë Allahi e të khidhu valije, thuaj, o Muhammed, a përveç Allahut të marru në dikam për mik, fatiris semavati vel ard. Allahu i ka krijuar qijet edhe tokën, i ka qa, i ka plasarit, wa hua ju të imu, wa la ju të amë. A i ketë ju jetë me hangër, e vetë s'ka nevoj me hangër. A mundët diku shka ha, e shka pi, mu ma barabar me ata, që s'ha dhe s'pi, dhe s'ka nevoja, thëtë Allahu Gjelluala, kul, thuaj, inni umirtu en ekune e uvalumen eslem, thuaj, unë jam aj që jam urdhruar, i pari më nështruhe. Kujtë më nështruhe, dhe zërë? Më nështruhe ati cili ketë ju shqejnë e vetë su shqejhet. S'ka nevoja e. E aji nevojshmi zban madhuru të nevojshmin. Fukaraja zban madhuru fukaraja. Fukarat kejt e adhurojnë vish njanin. Aja është i pasuri, i pavaruri. Aji cili s'ka nevoj për kërkan. Wala te kunenne minel mushrikin dhe asësi musuban pagan. E tani pagan që shqivije dhe zër? Me cilësu Allahën me diçka që ka së përket atina. Me cilësu e Allahën në gjeli gjelalu atë që ka së përket atina. Andaj të shekhu lësëm dhe mje, shirku o kufr dhe kufr o shirk. Sa ai çka bo shirk vetë çka bo. Ja ka dhon putit cilësinë Allahu xhallahu ala. Ai çka bo kufër, çka bo? E ka mohuë mallështinë Allahu xhallahu xhelalu duke ia mohuë Kur'anin. Pra e ka nguajë pse nevat e ka bo barabar me Allahu xhallahu xhella fiula. Gjithashtu vazhdon në surën Adh-Dhariyat Allahu xhallahu ala në ajetin 56 dhe 57 çfarë thot? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allahe hua rëzaku dhulkua. Thad Allahu Gjellë Gjellalu, nuk i kam kryuar gjinët dhe insant pas që mua të madhurojnë. Allahu Gjellë Fiula, nuk du prej tëre rizk. Allahu nuk li prej neve rizk. A na fërnizon neve. Pas e ka than, dhe nuk dëshiroj prej tëre që të mushejnë mua. Se su shteja taj. A dhe zër, kjo është Allahu Gjellu Ala. Pra, nësimi pa dhe zër, e që shumë rëndësi, du të kuptojmë. Se, në përmjet emrit Allahut As-Samet, ne edhe e kuptojmë që Allahu sa është i lartë, por e kuptojmë edhe me cilën cilësi dhe me cilën kriter, ajo është Zot e të tjera që janë. Kjo shumë rëndësi për të kuptojmë. Kjo shumë rëndësi për të kuptojmë në emrin e Allahu Gjellu Ala As-Samet. E dy të adhezër, që duhet të kuptojmë, është se Zotë i onë Gjellu Gjellu As-Samet ka në djetarët, përfshihet edhe fjalë Allahu te bareke ve teala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu ja nuk ka lind e as nuk është i lindur. Nuk ka lind dhe as nuk është i lindur. Si ta kuptojmë këtë gjë? Nuk ka lind, se ka nxjerr dikën. Dhe s'është i lindur prej dikujt. Sepse Allahu është ahadun vet. S'ka të ngjajshëm. Kanon dietar si kur të kishë linë dikan, kjo argumenton se aj ka në vetë vetën e vetë diçka edhe që pranon mu, mu pas linë aj. Për shembu, njëri ju linë e vladë, argumenton se edhe këtë e ka linë dikush. Se monire me të cilën kjo e ka arrit me ndjerë e vladin, e ka arrit edhe kjo mu ka një gjithë qështu. Andaj Allah u gjithë shkata, asë se ka linë dikan, e asë është i lindur. Pse? Sepse nuk mundet dikush me pas nxjerr dikan i cili si ngjason kërkujna. Andaj për shembull keni pasur krijesat kanë ngjashmëri në mes veti. Për shembull, insani dallon shumë prej hajvanit, por a ka ngjashmëri? Ka ngjashmëri. Për shembull, insani ka kom, hajvani ka kom. Dur, dur, sy, sy. A dallojnë? Dallojnë. A ngjasojnë? Ngjasojnë. Pse? Sepse janë ketë këto të lindura. Edhe zësën që ka lindët, i njënë pa tjetër menisht, meni sifat kresës. Tjetër. Por qemu, a i njëson, insani, ta zajmë, një shpendit dikun botë, një gjallesen uj dikun, i njëson. A i njëson, për qemu, insani, dikun me laqës, i njëson. Ku i njëson? Në varfëri. Ato s'munën para Allah unë gjera. Po, me laqës habuk, nuk pi uj, nuk varët si insani, por varët për diçka që ka Allah e ka pëtë varët për ta. A dhe krejta krijesa, dhe zër, janë të lindura, apo, ndërsa Allah u gjela nuk është i lindur. A me ka ndonë djetarët, nga imre Allah u gjelala, asë samet. Qëfar kuptojnë, dhe zër? Se Allah u gjela gjelalu nuk cëptohet. Dhe për këta, dhe zër, kohëra, s'kemi ndoshta shumë kohë, Shejhul Islam Temije ka të folur si referencë në përmbledhjen e tij të fetvave në Mejmu'ul Fetawa, vëllimi 17, faqe 238 e andej, kush dëshiron me u këthije prej nëzansave të dijes, aty ka detal për këtë emrit Allahu Gjelluala, se Allahu Gjellu nuk i njëson as kujt në vetë vetën e vetë, nuk coptohet Allahu Gjelluala, gjithë që coptohet, dhe kjo është prej madhështisë Allahu të barë kjo e tjara, prej madhështisë sa Allahu subhanehu wa ta'ala. Dhe kjo është mësimi ditë se ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst të Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an, në surën Al-An'am ajetin 101, bedi'u s-samawati wal ard. Ai ka shpik qiellin dhe tokën. Pa e marr modelin dikun. Vetë ka shpik modelin dhe qiellin dhe tokën. Enna yakunu lahu walad. Thot Allahu ja, ku mundet me pasaj evlad? Ku mundet me pas Allahu xhelal evlad? Kur ai nuk kuptohet. Te bareke wa ta'ala. Ne nuk i ngjason kurkush atina. Thot Allahu Gjelluala, walem te kun lehu sahibe, a i s'ka gruje, s'ka ndihmtar, s'ka dikan s'ka jale, thot, rrim që tu gauti, s'ka sahibe, i thonë dikan s'ka ti, e merë më shëshru me ta. Thot Allahu Gjelluala, wa khalaqa kulle shei, dhe i ka kriju kitë gjërat. Ma Allahu Gjelluala nuk është, pse nuk sëptohet, sepse kitë që ka egziston, aje ka ndirë në egzistencë. Aje kanë zirë, s'ka qenë fare. Andaj, prej mësimeve të emrit Allahu Gjellu e Samet, është të kuptojmë se qenje e Zotit, i thojnë në gjuhën e ulemave, e dhetu, qenja, pra vetja e Zotit të bare kjo e tjala, nuk coptohet, subhanehu, u e tjala. Andaj dhe zërë, piksaj e kuptojna, pse djetarët e kanë qujtë shirk apo kufër, me mohu një cilësi Zotit Gjellu Gjellalu. Por shemë, që ta kuptojmë këtë pjesë është shumë rëndësi. Kur njeri e mohon Allahun krejt, thotë, s'ka Zotë, hasha o kella. Apo i banë ortak, me një farforme të adhurimit, regu. Mirë, kur jemi të cilësit, pse djetarë kanë thanë, me mohu dorën e Zotit të kufër? Se kanë thanë, me mohu dorën e Zotit të bje, me mohu këtë Allahun gjelluar. Pse, sa i sëptohet, nuk sëptohet. Kur te e mohon ftyrën e Zotit, te ke mohu komplet Allahun gjelluar, sa i nuk sëptohet. Për ta kuptu këta, pse mohimi një surës është si mohimi këtë Kur'anit? Se ti ke thanë, se që ta, që tu mire ka thanë, po që tu se ka thanë mirë. Dhe mëna jashtë, herë rëndës, herë besnik. A mërë që këtë zotë më kam? Pse mohimi një hadithit për nga mberi, se se lëmë pasit besoj së është hadith, o kofër? Se ti nuk mërë është me thanë, qire që tu, mire ke thanë që tu, ama që kjo hadithi tjetër vjen ndesh me shekullin 21. Pse ka ndonjë kjo kofër? Se ti nuk mundesh mi thonë pengamberit, herje pengamber, herje rëndës. Herja ke huqë, herja ke qëllua. Tani dhe zekurimi të cilësit, a mundet dikush me e mohun një cilësit Zotit Gjellë Gjellalu? Ska mund t'i, pse? Se e mohun të tërin. Njërën mi thonë kështu, në gjerët e njëri. Mi thonë për shemu, ti ketë i kive shkryen se ki, heq. Kryes ki. Dur t'i ki, kam t'i ki, ama kryes ki. Që të thot? Ti si me mohu kejtë. Mi thonë ti dikujna për shemu, oj verbal. A i do këtë qëkër me mohu komplet. Pse? E ti për shemë, a ki dhe të mi thonë, po ka darë se kam stimohova, durë stimohova, jo, i verbo. Me verborin, mbulove mund muhim. Andaj, prekja dhe cënimi i autoritetit të Zotit në një cilësi, është cënim në të gjitha cilësit. Tjetër mesele është dikush kur ka këtë shkuptimin ta, më shkuptoj e dikush se tani mohimi i dorës e ban njërin qafir. Jo, ka mundësimi ka keq interpretim ajo mesele tjetër na kemi folur për këtë mesele. Por se në bazë mohimi një cilësie është mohimi çënjes së Zotit te bareke ve teala, sepse ai la yatajazza, la yatafarraq, nuk dohet copa copa. Subhanahu ve teala. Kjo është Allahu xhella xhella fi ula. Edhe gjithashtu edhe për mësimet që kanë dhënë dietarët në këtë kontekst, ka për shumë mësimeve. Unë do ta përmend vetëm një. Edhe ajo është se Samad Azhar e përmendëm se është edhe ai i cili synohet këtë e lypin ata. Shiko vëzër, dhe me këta e përfundoj. Një ditë për ditëve, hadithi që kanë zirë imam Ahmedi, erë një rritë për nga mberi s.a.s. edhe i tha, ente se jiduna, i tha Muhammedi s.a.s. tha ti i e zotnija jonë. Për nga vdru për nga mberi s.a.s. Qëka i tha për nga mberi s.a.s.? E se jidu Allah. Zotnija është Allah. Zotnija është Allah. Tani vëzër, është një diskutim në mesin ulemave. Mesin ulemave është një diskutim. Për cilësive të Zotit ketë, qëto që i kemi përmendë dhe kretë, qëka i ka emri cilësit, qëka i dimë Kur'an dhe Hadith. Për ketë të qitin në cilësive të Allahu gjithë dhe emrave ti, cili e mëj veçanti i Zotit? Për shumë, e këni pa, qitin njerë njeri, pasaj të ta kuptonë për Zotin Allahu gjithë. Për shumë, kur i thu ti kujta, për një njeri, do me ja përshkrujt, edhe i thu, me qka veqohet dhe dhaj, ma shumë. A i ka shumë mirë, apo, cilën e ka të një, që kur e parmenet a e mirë, veqohet me ta. Apo, si cilë e ka një. Për shumë, na ketë njerëzi, njani veqohet me ingjineri, njani me hivz, njani me ilm, njani me diqka, apo, që ata e ka veqori, njani me bukuri, njani, ku e di, njerëzit kanë veqori ndryshme. Mirë, kur jemi te Zoti, vëzër, djetarë kanë dhënë, Allahu ka shumë cilësi. Cilën nga studimi e ka Allahu cilësin më të veçantë? Shejhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anon nga dhe Ibn Qayyim al-Juzeyyah se është kemër As-Samad. As-Samad. Pse? Do të jam tash. Allahu xhelal xhelalu vezir nuk ka dikush që mundet me i përballue nevojave, gjallësave, qoftë edhe në mundësitë e ti, çka i ka, që më ushqy, përshemë, ti e ushqen familjen, po me bomu zgjeru ke familje, ti anis të dopsuhe, ma dje që jo familje, kur i shton kërkesa, ti dopsosh, apo? E ta ne emri e Samet, qka të më dhëmë dhe zër? Kur i përbalon krejtve. Qka të më dhëmë i përbalu krejtve? Po shemë, krejt krejesa dhe zër, kur ti insistosh në pyjtje, thot, tash, ama paket e prove, në mon, lem, rahat. E vladi, kur t'ja nisë me të bëhë shumë pyjtje, e kur t'ja nisë me të bëhë shumë kërkese, e du, prit pak, nesër. Lej dhe dëshira për nesër. A ka o dikush dhe zë, përveç Allahu, që të thotë, 24 orë si t'kish takat, lipëm. Unë dhe të t'ngoj. A dhe kejt t'jap. Ska. A dhe kanë në djetarët, tani, kur jemi të cizia e veqërijës. Nisë djetarë kanë thonë, veqëria me e madhe Allahut është Rahman, së a i më shiron shumë. Disa kanë thonë kudreti, ka takat shumë. Disa kanë thonë se veqëria me e madhe Allahut gjitha është formimi, se si i formon në gjërat në Raman. Disa për tyre kanë thonë, përshemull është lartësia. E kështë më ratë, tani kërë jemi të emni Allahut e Samet, edhe të emni e Allahut gjitha El Ghani. E nga se është në gjajshëm. Pse është vëzër, pse i në gjanë kë emër më konë shumë i veçanti Zoti Gjele Gjelalu? Sepse vëzër, cilësia më e veçant e Allahu Gjelluar është pavarësia. Kërkush si duhet. Kërkush si duhet. Par që i mund. Mere kështu. Allahu më shiron, po dë njëherë ti më shiron dika. Allahu ja falë dove, po dhe ti ja falë dikujna. I thu, halë e kje. Hiq, komplet e kje Allah. Allahu jep, si i takon ati, edhe njëri jep. Mirë, shikoni, i njajnë disa cilësi që ne ka dhënë Zoti. Cilën cilësi s'ta jepaj? Kur s'ta jep, kërkujna? Pavarësia. Ti me thonë, hiq kur gjo së më duhet. Së më nëshme thonë. Nuk më nëshme thonë. A më nëshme thonë, ti 5 minuta së më duhet oksigen, marrë me oksigeni, për 5 minuta. A më nëshme. A më nëshme thonë dikujt, për një muj hiq më së më jep bukë. Së më nëshme. A më nëshme dikush më thonë Allahu Gjelluara, pra me sfidu, unë jam i pavarur prej teje. Andaj dhe zërë pavarësia në, ide se së më duhet Allahu, kinë se së më duhet, o kufër. Kufër është. Në më shumë dhe këni pa të sa njerë zëzë për shumë. Kur thënë, po pse insistohet se pa namaz nuk ka gjennet? Shikoj të emri Allahu Samet. Dhezër, nuk mundet krijesa mi thonë Zotit, po pa njëre pa t'i ibe une? E tash, a e kupton sa i të rejti? A kupton sa i të rejti? I ti thonë, po mu i bedo në pati, që unë të njështë të katëror pa t'i baj. Allahu tha, së mundës ti pa mua. Nuk mundës pa mua. Andrezër, cilësia ma e veçant e Zotit është se ati kërkuj që duhet, a këjt krijesat kanë nevoj për Zotin Gjellë Gjellalu. Sepse egzistenca e krijesës është e vartë për krijusin. E krijusi a vartë për tyje? Po shemë, Allahu, ti mësë me pas lindë, a ishë bëhë dishka? Une mësë me pas lindë, a ishë bëhë dishka? Kur gjo mështë ishë bëhë? Që mbane e sopë që ishë kaskoj e vlatë? A e njën ditë një sikletë thu, vada dho, që ti s'po ki i vlatë dishka, sa të hezë du njoja? Jo vada të hezë? Që mërja të shakan dhejkë? Mërja të shakan dhejkë? A nalët levizja botës? Jo, dhe nuk nalët. A e shëllë dhe se ti e i mundëshëm? Ti e i mundëshëm? E Allahu është, farë, ajo është wajib. Ajo do mos dëshmërisht eksiston. Sepse, mos më kënë Allahu që dhe se eksiston kur gjo. A ti, keve s'keve, kur kush, si prishpun kur gjo. Por shemo, ti, ta është bavakin që këto momente, sa njeri desë dikon. A ta prish ti i të rezijen të shka? Së ta prish. Nesër, nga anë tjetër, a ja prish diku i të rezijen? Sa prish heqë? Sa prish? Me miliona njerëz vdesin, dhe vetë të tjerë miliona lindin, kur gjo si ban? Apo, mirë po. Sa mundet dikush mi thonë Allahu Gjellera, unë jam i pavarur për teje. Së mundesh mi thonë. Nuk ka mundësi mi thonë Allahu Tebareke ve Teala, jam i pavarur për teje. A në dhezër, prej gjërave mëtë begatta, që përfitohen nga emri Allahu e Samet, se ne kemi shumë nevoj për ta, a i hitë s'ka nevoj për mua, për neve. E i bënkaj me gjozije, këmë përmen këta në një preligjeratëve tjera, dhe me këta e përfundoj. I bënkaj me gjozije thot, a i cili është i pavarur, si afrohësh atina? Me çka e banat me dashtje? Kjo vëzë prej gjërave që thot i bënkajimi, i ka shqetsue pengambart, edhe ata që ka ndjekin pengambart, njës të mitë, e selikin, ata që ka dojnë me shku ka Zotë i Gjellë Gjellalu. Merë kështë vëzër. A i s'ka hisht nevoj për tije. Do më thonë, ti, mëse pas egzistu, edhe që ta shqetë, ka kriju, nesër ta merë shpirtin, vdes, kur mësë me të kriju mo, kur gjozë më atë? Mirë, që ta shqetë ti e i kriju më? Si afro është që tina? Si i thu, pranom be? Pranom. A i s'ka nevoj për tije. Por që e mu? Njëri, buri, i thëtë grujës pranon. A, gruja, femra, përformi kështon, të pashquar, mashkulli, e kërkon një vajzë. Sa mundet kjo me thonë, zduhe, nuk du, po vjen të një pikë, du. Njëri bukë thotë, zdu, mësë një thotë, bëma, dikun, kur janë njës barki, do mënë, ekstrem me po probleme, atër edhe e mërë me zora, po, se je i vartë. Mirë, Allahu të si prish punë kërgjo. Tani me bërë një shembull tjetër. Me në vëzë një pasanik të madhë, këtë dunjo, miliarder, multimiliarder, ka varë sa dush. Edhe ti si fukara miskin, njëri rëndon, po do me hinë shoshni me ta. Hajde, banë e sopë, qëshin hinë në shoshni e ti? Që i thu njëzët, banë ma një punën, po thë, qësh me jabonë për vë punën e ti? Mi thonë ado, shka mi thonë ado? Shosh, mi thonë ado kjarë, po thë, fabrika jemi, jo. Mi thonë ado me të qunë deti, thotë une e blej deti në kejtë. Mi thonë, a pedo, qka të shkoj e mene, thot, po e kam. Plus njerë jo, e blejnë, apo? Dhe ka njërë zimbo, dhe zë. Hysë një afrojsh kërqish. Su një afrojsh kërqish, pse? Ka shumë pare. Mirë, dhe zë, njerë, su një afrojt njerë, pse? Se ja ka mundë su zoti pare me pas, ti su një afrojsh. Se kura fukaraj afrojsh? Shemë, ti një anit në rrugë ati s'ka me hangër. Ja, 500 euro, aj, robë bëhat. A që shdo? Mirë, hajtë qko miliarderit afroju? O jo miliardi vëzre, që ti njënë e ka bon një vetur, kujton që dunjane e ka zonë. Gjeni ba disa njës, kur drejtojnë makinën, kujton që aj, shkaj të drejtu, ola, 4 rota i ti hecë. 4 rota për një venit, të shku një tjetër. Po pavarësisht, njëri, kuro pak zëngin, vështirësot afrimit e aj. Vështirësot. Kjo është një vëzre në gjdo fush, nuk o vesh të pare. Por që e mu mërë e ndije. Disa njës, këta, gati se asesi se kuptojnë. Por që e mu, se ilmi o pasuri, apo ilmi është pasuri, por shemë të djetare, qëka i ofronë? Qëka i më knaqë? Atë buka, se si banë për shtypje, bukuritë e kësaj dunjoje, si bëjnë përshtypje. Ilm, suni shet. Qish mi afru, Allah, tipo? A e kupton, dhe zërë, sa ma i veçan dikush në këtë dunjo, sa ma fështirë mu ju afrua. Sa ma i fuqishëm, sa ma fështirë mu ju afrua. Qikon njëzi kur janë presidenta, kryetar, hasa afrujët e ati. Pse? Sa i ti ka qitë 500.000 veta përbara. Apo? Së një afruash. Mirë, dhe zërë, kjo kryes me kryes, po me Zotin. E qish mu afru të Zotin? Ule kryen, ule. Bersejshde. Edhe i thuj, o Zot, po së më pranove, u shkatrova me. Unë s'kam qka me dhënë tije. Andaj, shiko sa i mëshirë shumë Allahu që t'ka thanë, shi, unë i s'kam nevoj për tije. Po, ule kryen, nështë të pranoj. Ule kryen, nështë të pranoj. E tani, paramendoj, o dhe zërë, paramendoj, si e këshirë Allahu një robë, qka i thotë, unë, si të shumë duhet Zoti. Apo, a më një paramu tash një fukara, dikun, me thanë për shemull, Bill Gates që tu ka me marrë muë. Kështë që tu, unë, ka me arë puna, Bill Gates ka me marrë që tu. Kush ka me arë, dhe? Ajin menë shkejtë të folti. Për shumë që kërë disa njës, për shumë, aja është, dhe kokër e ignorantit, dhe hoxalar këtu ka me mullë muë. Me polimizu me muë. O pëse me polimizu me tjo, dhe? Kush i jeti? Shka diti? Kur gjoz di? Apo, ta është dhe këto shemë për i bim, për që ta kuptojnë për Zotin, një për... Qish mund është mi thanë Zotit? Ani dhe, si du, falna, si du s'falna. Qish me si du s'falna? Po ti nuk mund është, heç pa ta. Ti mu falat, prana s'pranon, e ku më mësë mu falë. Ti mu falë gjithë ditën, gjithë ditën. Qish ka thonë pejgamberi s.a.s. ma di që ka dhirë imam Ahmedi. 60 vjetë, ta njetën, me lonë kokën, sejshde, dhe para Zotit, po të kur gjosë para bëhune. Po ti, a di pse e kultanë se kur gjosë ke bëhë? Se me kanë ki pas punë. Qëti në gjenem edhe kujtë mi dha logari aj. Kujtë mi dha logari. Andë e lezër, e samet është a i cili. Kejti e pën ati pas, a i kërkush, a i përkërkan s'ka nevoj, dhe në brenda këti kuptimit është sa i ban bal kejtve. Andaj, Allah u gja kejtve thot, lipëm ni, unë ju japë. Andë e kanë thonë, djetarët, krejt krijesat i dhënohën kër lipë, veç Allah u gëzohët. Madje i bënkajimi thot, Allah u ndë një robit i azgatë përgjigjen. Thot, ma vonë ka me ta dhanë, ma vonë, thot, po du me të një të lipë. Pra në Zotë i knashët, po du me lipë. A i thot, së është ve problem, unë, gjenetit ta japë. Ajo, ajo për Allah në bëhë dhe bëhet, ajo, së është problem. A më dhe po du me të një të thonë, o Zotë, o Zotë, o Zotë, që ta e do Allah. Ketë, pse në ka kriju Zotë i ashtë, me thonë, ti, o Allah, ja Arab, ja Arab. Andaj ti e gjenë vezër historinë e pengamërë, lezën Kur'an. Qka gjenë të ata? Ja Arab, ja Arab. Pse? Sa ta kanë kuptu, Zotë i që ta e do, që ta e shtoj. Andaj, kul hu Allahu ehad, Allahu samet. A e kuptohet ashtë pse kjo surë është një e tajta Kur'anit? Sepse ketë Kur'ani është ti me kuptu Allahun ehad edhe samet. E lusë për Allahun Gjellivale që Zotë i unë të barë e kjovëtare të mundësën me adhuru Allahun Gjellë Gjellali unë përmet emra dhe cisive të ti të larta. E lusë për Allahun të barë e kjovëtare që Zotë i unë Gjellë Gjellat në banë ropë të tina, të denjë, të devatëshme. E lusë për Allahun të barë e kjovëtare që Zotë i unë Gjellë Gjellat kudë që e kimë qëllu Allahut në shpëvlen, kudë që kimë i gabu Allahut në falë. E kulu qauli hadha, wa astaghfirullaha li, wa lakum fastaghfiruhu, fa innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.